الله الرحمن الرحيم. آج اکتوبر سن 2010 کی 3 تاریخ اتوار کا دن ہے. اس سے قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم 10ویں سورت کی آیت نمبر 8 سے. سابقہ درس میں آیت نمبر 4 میرے نظر رہی اور وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کے ختمہ کے طور پر میں کوئی بات خلق عظیم کے حوالے سے قرآن کریم کے کافی مقامات آپ کے سامنے لائے گئے تھے. اس میں میں نے خلق اور خلق کا فرق بتایا. خلق پلاننگ ہے, عدم سے وجود میں لانا ہے, کسی چیز کو جیسے بنانا ہے, اس کی عالم عمر میں تبدیل ہوتی ہے, پھر وہ ان کے حکم سے چیز وجود میں آتی ہے تو وہ شے بن جاتی ہے. وہ ایک خاص قاعدے کے لیے کے مطابق جو اس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہتے ہیں, انہوں نے اس کا اندازہ کر کے بتایا ہوتا, اسی کے مطابق کہتے ہیں. یہ اشیاء کی تقدیر, انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے, انسان صاحب حیات, حیات کے دوسرے دائیے جتنے بھی تقاضے اس کے ہو سکتے ہیں وہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز جو انسان کو ملی وہ اس کا اختیار ہو جاتا ہے. اس کے اندر موٹیوز کے طور پر, خواہشات کے طور پر امکانات ہیں جو اس کو کام پر ابھارتے ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کو ضابطے اور قاعدے میں رکھ کر, ان پر پابندیاں لگا کر انسان پر بھی کر سکتا ہے. حیات کا وہ حصہ جہاں اس کا ایک پارٹ فطری ہوتا ہے, نیچرل ہوتا ہے, اشیاء سے متعلق ہے, وہ اشیاء کے قاعدے سے کنٹرول ہوتا ہے. جہاں تک انسان کی حیات کا وہ حصہ ہے جس نے اس کو اختیار و ارادہ دیا ہے, تو اس کی پاسبلٹیز, امکانات اس باڈی میں موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کی نشو نما کر کے یا اس کی تکمیل کر کے, اس کی سیٹسفیکشن کہہ لیجیے, اس کے لیے انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کرے گا. وہ اسلوب جو خالق کے ذہن میں تھا کہ اگر میں یہ انسان کو حیات دے کر آزاد کرتا ہوں تو اس کو کیسے عمل کرنا چاہیے, ایک یہ ہے کہ کیسے کرتا ہے, ایک یہ ہے کہ اس کو کیسے عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرتا ہوا, عروج و ارتقاء پاتا ہوا, ربوبیت حاصل کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے, اس کو اقدار کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قائم کرنا اقدار. جو شخص ان اقدار کے مطابق کام کرتا ہے اسے صاحب اخلاق کل. خلق اور خلق میں فرق یہ ہے کہ خلق کی اپلیکیشن جامد اشیاء کے حوالے سے زیادہ تر ہوگی اور ان میں وہ قانون انہی میں لکھا ہوا ہوگا, لیکن خلق جس پیرامیٹر پر آتا ہے یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس کے مطابق فنکشن کرے, کہیں خرابی نہ آئے, تو وہ اقدار کی شکل میں وہی کی شکل میں آتا ہے. تو انسان جب اپنی صلاحیتوں کو ان بلند معیاروں کے مطابق صرف کرتا ہے یا اس میں اس کی نشو نما کرتا ہے تو اسے خلق. قرآن کریم نے کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ ان اصول و اقدار کی پابندی کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں جو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکمیل یا اس کی ارتقاء کے لیے مقرر کیا. ایک بڑا الجھاؤ اس میں مسلمانوں کے اندر بھی اور مسلمانوں کے باہر بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں انسان تو انسان ہے, اس کے بنیادی خواہشات ہیں, موٹیوس ہیں جو اس کو آمادہ رکھتے ہیں. موٹیوس رکھے گئے ہیں تو اس میں کیا لکش ہے وہ تعلیم چاہیے, جو بھی آرزو آتی ہے اس میں کھانے کی آرزو ہے, کھا لیں, پینے کی آرزو تو پی لیں, کسی سے پیار کی آرزو آتی ہے کر لیں, شخص کی آرزو آتی ہے تو کر لیں, اس میں کیا جس بٹ نیچرل عجیب بات. قرآن کریم اس کو تسلیم نہیں, عام انسان کی بات یہی ہے. اس کے بھی اپنے تین مراحل ہیں. ایک وہ لیول ہے جہاں انسان کے اندر کی جو موٹیوس ہیں, جو خواہشیں ہیں, وہ بلا روک ٹوک اپنی تکمیل چاہتے ہیں, اور آگے ایک ایگو ہے, ایگو یہ انسان کو کہتی ہے کہ نہیں اپنے نفع نقصان کو دیکھ کر اقدام کرو, غلطی نہ ہو جائے. اس سے آگے ایک چیز آتی ہے کہ سوسائٹی کے نارمز ہیں وہ نفع نقصان سے اوپر ہو, سوسائٹی کے نارمز کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, اسے سپری کہتے ہیں. انسان یہاں تک جا کے بند ہو, اور ہر انسان کو اسی پیرامیٹر پر ماپتا ہے اور کہتا ہے کہ جب انسان ہے تو یہی کچھ کرے گا. خلق کا وہ لیول جو قرآن کریم کریٹ کرنا چاہتا ہے, جو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ خدائی منشا کے مطابق انسانی صلاحیتوں یا انسانی خواہشات کی تکمیل کی جائے, جہاں وہ پابندی لگاتا ہے پابندی میں رہے, جہاں وہ اس کو کھلا چھوڑتا ہے کھلا رہے, تاکہ اس پابندیوں کے اندر پرماننس اینڈ چینج کے اس اصول کے مطابق یہ آگے ترقی اور ارتقا حاصل کرتا ہے. اس چیز کو خلق کہتے ہیں. یہاں تک کوئی نہیں آئے گا, خلق کا وہ عنوان جو سوسائٹی نارمس ہیں وہاں تک آ کے بند ہو جائے گا. عجیب بات ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی, پیغمبر آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ لیول بتاتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اقدار متعین کر کے آپ کو دی ہیں اپنے امر کے حساب سے, کہ انسان ان کے مطابق چلے گا تو اعلیٰ انسان بنے گا, اگر ان کے مطابق نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں, یہ کس بات پر آ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا. حوالے میں آپ کو دیتا ہوں, زیادہ وہاں آپ دیکھ لیجئے, لیکن 691 دیکھ لیں. میں انسان کا وہ جو رویہ چلا آ رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. وما قدر اللہ حق قدر ہی, لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی, حق کا قدر تھی. یہ وہی اقدار ہے جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کی زندگی کے لیے اقدار دیتا ہے, اس کی ان اقدار کی خدا کی طرف سے جو آئی تھی قدر نہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے, انسان کو چاہیے تھا کہ گھات کے کرتا ان اقدار کے مطابق چلتا. اس کال جب انہوں نے کہا مانگ اللہ علی بشر من شے, اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری, یعنی انسان کے اپنے انڈیویجول لیول, اپنی داخلی نفع و نقصان کی پابندیوں اور پھر معاشرتی پابندیوں کے بیان وہ کچھ نہیں جاننا چاہتا. پہلے اپنی خواہشوں کی تکمیل ہے, پھر خواہشوں کی تکمیل میں کوئی نقصان ہو سکتا تو اس سے بچ کر منافقت اختیار کر کے اس سے بچنے کی سکیم ہے یا اس کو اوور رول کرنے کی سکیم ہے. تو پھر معاشرتی اقدار ہے، کہتا نہیں معاشرہ نے بڑی دیر کے بعد ان پابندیوں کو اپنایا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ خودی کے لیول پر تو اختیارات مانے جاتے ہیں، نہ اڈ پر صاحب اختیار ہے نہ ہی معاشرتی قدریں سپری کو بھی صاحب اختیار ہیں، ان سب مجموعے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے قدر بھیجی وہی بھیجی تو لوگوں نے اس کا صحیح رسپانس نہیں دیا اور کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، بشر پر اللہ نے کچھ نہیں کیا. یہ باقی آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کی طرف سے زیادہ اعتراضات رکھتے ہیں مغرب کی طرف سے، وہاں عیسائیت اور یہودیت ہے. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، آپ فرما دے کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ آگے اور بات ہے، میں صرف استدلال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ ساری آیت میں پیش کر ہی دیتا ہوں تاکہ وہ صحیح پس منظر سامنے ہے. تجلونہ کراتی سے تبونہا، تم نے ان کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، ان کے چیپٹر الگ الگ کر لیے ہیں. تبونہا جو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا بہت ساری باتیں اس کتاب کی چھپا جاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. قل اللہ، قل من انزلہ تھا نا، کس نے اتاری، جواب آیا کہ اللہ ہی نے اتاری. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، انہیں چھوڑ دو ان کی گہندگی میں، انہیں کھیل کر دیا. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن کریم کے اتارنے کا حوالہ اور اللہ کی قدر کرنے کا حوالہ. لوگوں کا اعتراض کہ انسان پر خدا نے کچھ نہیں کہا. اب آئیے دوسرے مقامات اس کے ساتھ. چھبیس بٹا 186، باقی بھی میں لکھاتا ہوں آپ کو لیکن یہ پڑھ لیں. چھبیس بٹا 186 جی.